13เมษาคนไทยก็ถือเป็นวันดีเลข13สำหรับคนไทยมันไม่ได้มีความหมายในทางร้ายหรือเป็นลางอย่างฝรั่งนี่ก็กลัวเลข13มากแต่คนไทยไม่รู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามถิ่นตามที่เมืองจีนก็จะบอกว่าเลข4ไม่ดีแต่ของไทยแล้วก็สุดธรรมดาแล้ววันสงกรานต์นี่มีบางแง่มุมที่น่าพิจารณาเพราะว่ามีเป็นเทศกาลที่จะว่าไปก็มีความแปลกอยู่จริงๆมันก็แปลกก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่เหมือนกับเทศกาลหรือวันสำคัญอื่นๆของไทยคือเป็นวันที่มีความหมายทั้งในทางโลกและทางธรรมหรือว่ามีเนื้อหานะทั้งในทางโลกและทางธรรมก็ได้คือเป็นวันที่ในด้านหนึ่งก็เป็นที่คนไทยเราพากันไปทำสิ่งดีๆไปเข้าวัดหรือว่าทำบุญตลอดจนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีหรือว่าความสัมมาคารวะมีการไปทำบุญถวายสังฆทานอุทิศกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางธรรมแต่เรื่องทางโลกก็คือความสนุกสนานทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งเล่นไม่ค่อยมีเทศกาลหรือว่าวันหยุดไหนที่มีความกลมกลืนทั้งในทางโลกและทางธรรมอย่างวันสงกรานต์ว่าไปแล้วโลกกับธรรมก็ไม่ได้แยกกันอย่างที่เรามักจะเข้าใจกันประสบการณ์ทางโลกก็สามารถจะสอนธรรมให้กับเราได้มากมายหรือว่าเราสามารถจะเรียนรู้ธรรมนะจากชีวิตทางโลกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในทางบวกหรือทางลบดีหรือร้ายนะก็สอนธรรมให้กับเราได้มากมายทั้งธรรมะในความหมายที่เป็นจริยธรรมคือเรื่องที่ควรปฏิบัติทำให้มากก็คือเรื่องความดีความชั่วนะแล้วก็สามารถที่จะสอนธรรมะในความหมายที่เป็นสัจธรรมก็ได้ก็คือความจริงที่เราต้องเห็นต้องเข้าใจชีวิตของคนแต่ละคนหรือชีวิตของเราเองแม้จะเป็นชีวิตทั้งโลกนะในแง่นี้ก็สอนให้เราเห็นถึงความขึ้นลงนะความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่จีรังยั่งยืนของโลกธรรม ในแง่หนึ่งก็เตือนให้เรารู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำการที่ปล่อยใจสนุกสนานตามกิเลสนี่มันนำความตกต่ำย่ำแย่มาให้แก่เราบ้างอันนี้เราก็สามารถเห็นได้จากชีวิตของผู้คนคนที่ติดเหล้าเมายาหรือว่าผิดศีลชีวิตเขาแย่อย่างไรบ้างหรือว่าคนที่เขาทำความดีเขาประสบความเจริญประสบความสุขอย่างไรบ้างเราก็เห็นก็ทำให้จิตใจมั่นคงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมมากขึ้นจากขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตที่หาอะไรเป็นแก่นสารที่จีรังยั่งยืนไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าโลกก็สอนธรรมกับเราได้อย่างที่เคยเล่านะคนที่เขามีบางคนก็เป็นมะเร็งที่รุนแรงมากนะมะเร็งที่ใบหน้าถูกมะเร็งก้อนมะเร็งกัดนะเป็นรูเลยซึ่งจะปวดไม่ใช่แค่มีทุกขเวทนาเดียวทุกทรมานด้วยเพราะว่าคนก็ไม่เคยอยากเข้าใกล้เท่าไหร่แม้กระทั่งคนรักน่ากลัวแล้วก็โรคก็ทำให้ไปสูงสิงกับผู้คนไม่เคยได้เพราะว่าเจอแดดเจอที่โล่งแล้วมันเจ็บแดดมันทำให้เกิดความมันไปทบกับเส้นประสาททำให้เจ็บต้องเก็บตัวปลีกตัวแยกตัวจากผู้อื่นเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านคนที่เป็นมะเร็งแบบนี้ฆ่าตัวตายก็เยอะแต่ก็มีบางคนเขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์เหตุผลข้อหนึ่งคือว่าเขาได้เรียนรู้ว่าความทุกข์นี่มันเป็นธรรมดาโลกทุกชีวิตก็หนีความทุกข์ไม่พ้นเขาเรียนจากไหนเขาอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าเขาฟังเทศน์คำบรรยายหรือเปล่าเขาเรียนรู้จาก CNN รายการข่าวของ CNN เปิดค่าเวลาเปิดเช้าจดเย็นรายการ CNN มันก็มีข่าวมากมายซึ่งแล้วแต่เป็นเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติวินาศภัยความทุกข์เรื่องอาชญากรรมเห็นไปดูไปก็สุดท้ายก็มาได้ข้อคิดอันหนึ่งว่าความทุกข์นี่มันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตเลยไม่ว่ารวยหรือจนเชื้อชาติศาสนาภาษาใดหนีทุกข์ไม่พ้นนะพอรู้เช่นนี้เขาก็เกิดนะเกิดการปล่อยวางขึ้นมายอมรับแล้วก็ปล่อยวางในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวอันนี้รู้ว่าเห็นธรรมจากชีวิตทั้งโลกขณะเดียวกันในการที่เราการในการไม่เพียงแต่ความเห็นเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ด้วยเราก็ปฏิบัติธรรมท่ามกลางชีวิตทางโลกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิภาวนาการเจริญสติเราก็ปฏิบัติธรรมได้กับจากชีวิตทางโลกอันนี้ว่าในโลกนี้ก็มีธรรมส่วนในธรรมก็มันก็เอื้อเฟื้อทางโลกคนมีธรรมก็ทำให้ชีวิตในทางโลกมีความเจริญแม้กระทั่งระบบทุนนิยมที่ใครๆพูดว่ามันเอาแล้วก็เปรียบแข่งขันกันมันอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยธรรมะของผู้คนเช่นความไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องการทำธุรกิจการทำสัญญาพวกนี้มันก็ใส่ความเชื่อใจกันไม่ใช่แค่พอมีกฎหมายบังคับเท่านั้น หรือว่าความซื่อสัตย์ไม่คดโกงถ้าคดโกงเมื่อไหร่ทำให้เศรษฐกิจล่มได้อย่างที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาหรือที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วพอคดโกงแล้วคนก็ไม่เชื่อมั่นพอไม่เชื่อมั่นเขาก็ไม่เขามีหุ้นเขาก็ขายหุ้นเขามีเงินในธนาคารเขาก็ถอนเงินเพราะไม่เชื่อมั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจก็พังเลยอย่างในกรีกในไซปรัสตอนนี้ก็คนไม่เชื่อมั่นในระบบไม่เชื่อมั่นที่จะมาลงทุนไม่เชื่อมั่นที่จะฝากเงินในธนาคารเขาก็ไม่มีเงินก็ไม่เก็บมีเงินฝากเขาก็ถอนนั่นเองการทำนี่มันก็เกื้อกูลต่อโลกโลกก็ทำจึงไม่ได้แยกกันในสงกรานต์นี่มันก็เชื่อเห็นว่าเออไอ้เรื่องธรรมกับเรื่องโลกก็ใกล้กันมากที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าสงกรานต์นี่มันก็มีสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพขัดแย้งกันอยู่สองอย่างซึ่งก็มาอยู่ด้วยกันก็คือในด้านนึงก็เป็นช่วงเวลาที่คนได้กระทำสิ่งที่มีความที่ทำกันไม่ค่อยได้ทำกันเช่นความสำรวมความสำรวมความมีสัมมาคารวะลูกก็มากราบเท้าพ่อแม่มันไม่เคยมีเทศกาลไหนที่คนจะมีความสัมมาคารวะมีความสำรวมหรืออย่างที่สุคโตนี่ก็มีคนมีพระมากราบเพื่อรดน้ำพระผู้ใหญ่โยมก็เหมือนกันกราบมีความอ่อนน้อมแสดงเมตตาจิตต่อกันแต่ในอีกด้านนึงก็มันก็เป็นช่วงที่ผู้คนหลุดโลกมากนะทั้งสำรวมแล้วก็หลุดโลกนะในเวลาไล่ๆกันหรือในวันเดียวกันอย่างที่สุคโตนี่ฉากหนึ่งก็อย่างเมื่อวานนี้ฉากหนึ่งก็สำรวมมากแต่ในใกล้ๆกันนี่ก็สนุกสนานกันแบบไม่สำรวมแล้วเต็มที่เพิ่งกราบหยกๆนะอ้าวแต่เดี๋ยวก็เอาน้ำมาสาดแล้วทางข้างหน้าข้างหลังนะเอาแป้งมาปะแป้งอันนี้สำหรับคนไทยแล้วถือเรื่องธรรมดาแล้วมันก็ชี้เห็นว่าไอ้เรื่องความสำรวมความหลุดโลกนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกันนะคนที่สำรวมอย่างยิ่งก็พร้อมที่จะหลุดโลกได้นะสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้หลุดโลกได้นะสมัยก่อนนี่ก็หลุดโลกจริงๆนะทั้งที่คนสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีเคร่งครัดในประเพณีในระเบียบแบบแผนมากเคร่งครัดกับสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่ระหว่างโยมกับคฤหัสถ์กับพระนะเขาเรียกว่าเคร่งครัดสำรวมระวังมากแต่พอช่วงสงกรานต์นี่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ระเบียบที่เคยกำหนดเอาไว้ก็ที่เราขยายออกหรือว่าเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ได้และไม่ใช่แค่เด็กรดน้ำเอาน้ำสาดผู้ใหญ่เท่านั้นแม้ทั้งกับพระบางทีก็ผู้หญิงนี่แหละสาวๆนี่แหละก็จับพระ โยนลงน้ำก็มีโยนลงสระก็มีหรือว่าเอาเนรจับเนรไปเป็นตัวประกันผู้หญิงเนี่ยนะจับเนรเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่สงกรานต์เป็นช่วงที่ผู้คนก็สนุกสนานผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยก็กินเหล้าหรือว่าไปแกล้งผู้ชายผู้ชายนี่ฝ่ายเป็นฝ่ายถูกรังควานแล้วถูกแกล้งโดยผู้หญิงผู้หญิงบางคนก็กินเหล้าหรือว่าทำอะไรที่มันหลุดโลกอันนี้เป็นบรรยากาศของสงกรานต์ของไทยสมัยก่อนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากมันเป็นช่วงเวลาที่กฎเกณฑ์ต่างๆที่กำกับผู้คนไว้มันคลายออกจะทำอะไรที่เรียกว่าทำอะไรก็ทำได้แต่ไม่ใช่ว่ามันทำอะไรได้ถึงที่สุดนะเพราะว่าจะไปฆ่าใครจะไปผิดจะไปเป็นชั่วใครนี่เขาก็ไม่ทำกันแต่ว่าไอ้เรื่องกินเหล้าเรื่องการพนันหรือว่าทำอะไรห้ามอันนี้เปิดได้เต็มที่เป็นช่วงเวลาที่ก้าวข้ามกฎเกณฑ์หรือว่าทำนอกกฎเกณฑ์ก็มีเวลาแค่นี้แหละ 2-3 วันเนี่ยที่ผู้คนจะทำได้อย่างนั้นแล้วคนไทยสมัยก่อนก็ยอมให้มีการละเมิดกฎเกณฑ์เพราะในการที่ทุกวันนี้ที่เราเห็นผู้คนทำอะไรแปลกๆในช่วงวันสงกรานต์เช่นที่ถนนข้าวสารผู้หญิงแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยหรือว่าผู้ชายไปแกล้งผู้หญิงนี่จะว่าไปมันก็มีมันไม่ใช่เป็นของใหม่มันเป็นสิ่งที่มีความเป็นมาจากวัฒนธรรมเดิมแต่บางทีไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมก็ตกใจว่าทำไมวัฒนธรรมไทยมันเสื่อมเสียไปแล้ววันสงกรานต์ทำไมผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้ผู้หญิงไม่รักษาวัฒนธรรมไทยเลยที่จริงเขากำลังทำตามวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอันนี้มันเป็นธรรมดานะเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยไม่รู้ประเพณีสงกรานต์ก็ไปคิดว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยมันต้องเรียบร้อยยิ่งไม่ใช่มันหลุดโลกมาต้องนานแล้วก็หลุดโลกแบบที่สมัยนี้บางทีนึกไม่ถึงเช่นอย่างที่บอกนะจับพระไปโยนลงสระก็มีหรือทำอะไรที่มันพิเลนอันนี้เพราะอะไรนะก็แต่เป็นเพราะว่าก็มีอธิบายว่าเป็นเพราะเป็นโอกาสที่คนจะได้คลายจากความกดดันที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดแต่ที่จริงคนไทยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เคร่งครัดไปแบบตะพึดตะพือนะก็มีข้อยกเว้นต่างๆมากมายแต่ที่ยกเว้นมากคือช่วงสงกรานต์นี่แหละมันก็ทำให้ผู้คนทำตามกฎเกณฑ์นั้นได้เพราะไม่ได้ถูกไม่ได้กดรู้สึกกดดันมากเพราะมันมีวาวมันมีวาวให้คลายที่จริงทุกสังคมนะมันที่มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มากๆมันจะมีบางที่บางโอกาสบางเวลาที่จะให้ทำนอกกฎเกณฑ์ได้อย่างสังคมญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งลูกน้องต้องเชื่อฟังเจ้านายมาก แล้วก็ต้องแสดงความสัมมาคารวะมารยาทเป็นสังคมที่สุภาพมากนะเป็นที่รู้กันว่าญี่ปุ่นนี่เป็นสังคมที่สุภาพมากมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดระหว่างคนใกล้คนไกลแม้กระทั่งผัวเมียนี่ก็ต้องแสดงท่าทีอาการสุภาพต่อกันทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำอันนี้พูดถึงประเพณีนะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ต้องปฏิบัติตามประเพณีก็อาจจะแย่ๆเหมือนกันแต่พอเป็นประเพณีแล้วก็สุภาพเวลาไปเจอคนญี่ปุ่นนี่ก็ต้องก็บางทีก็ตัวรีบเหมือนกันเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์มีประเพณีให้ต้องปฏิบัติแต่มีบางช่วงเช่นเวลากินเหล้าเมานี่อนุญาตได้ให้ลูกน้องนี่วุ่นวายใส่เจ้านายได้ก็ถือว่าช่วงเวลาเมาเนี่ยเช่นช่วงเวลากินข้าวเลี้ยงนี่ยอมให้พูดอะไรกันได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองแต่พอหายเมาแล้วหรือว่าพอกลับมาทำงานแล้วต้องกลับมาเคร่งครัดกันใหม่อันนี้มันก็เป็นอุบายของแต่ละวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนเขายังสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้คือคนในสมัยก่อนเขาก็รู้ว่ากฎเกณฑ์สำคัญกฎระเบียบประเพณีสำคัญแต่ว่าก็จะมีวิธีว่าทำไงจะให้คนทำตามกฎระเบียบได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนทางออกก็ดูเหมือนตรงข้ามคือยอมให้ละเมิดกฎเกณฑ์ได้บ้างเป็นบางช่วงบางเวลาคือคนเราธรรมชาติคนเรามันมีแนวโน้มที่จะแหกกฎอยู่แล้วธรรมชาติคนเราแต่ทำไงถึงจะให้การแหกกฎนั้นมันอยู่ในร่องในรอยนะไม่พร่ำเพรื่อก็ใช้วิธีนี้แหละเปิดโอกาสให้เช่นปีใหม่สงกรานต์เอาหลุดโลกไปเลยแต่พอเสร็จแล้วนี่กลับมาเคร่งครัดกันใหม่หรือกลับมาจะเรียกว่าเล่นละครกันใหม่ก็ได้จริงๆการที่ละเมิดกฎเกณฑ์อันนี้มันก็ทำให้คนได้เห็นว่าไอ้พวกนี้ก็เป็นสมมุติมันก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งที่ต้องเล่นให้เป็นหรือว่าต้องสวมให้เป็นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าสวมไม่เป็นนี่มันก็มีปัญหานะเพราะว่ามันก็เกิดความยึดติดถือมั่นมากจนกระทั่งเกิดความทุกข์หรือสร้างความทุกข์ให้กันและกันได้เช่นพ่อแม่ที่บอกว่าลูกนี่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่การเชื่อฟังก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่ายึดติดถือมั่นมากเกินไปมันก็เครียดลูกก็เครียดเพราะพ่อแม่เอาแต่ให้ลูกเชื่อฟังแต่พ่อแม่ไม่ฟังลูกเลยสั่งอย่างเดียวก็เครียดงั้นถ้ามันมีความการคลายบ้างการหย่อนบ้างหรือว่าทำให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นแค่มันเป็นสมมุติที่ต้องใช้ให้เป็นเราก็ไม่เป็นทาสของสมมุติเราก็เป็นนายของสมมุติแทนท่านไทรลมะท่านเคยพูดไว้นะว่าผู้มีปัญญานี่ก็คือผู้ที่ รู้จักละเมิดกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องคือรู้จักละเมิดกฎเกณฑ์เมื่อถึงเวลาเมื่อยังถูกกาลเทศะมันต้องฉลาดนะเพราะว่าถ้าเรายึดถือกฎเกณฑ์มากเกินไปมันเกิดปัญหาได้อย่างพวกเราคงจำได้มันมีอย่างเรื่องพนังเรือล่มเนี่ยพนังเจ้าสุนันทากุมารินรัตน์ไปเล่นเรือแต่บางปะอินเป็นมเหสีอัครมเหสีเลยของรัชกาลที่5และเรือเกิดล่มขึ้นมาขุนนางก็เยอะนะแต่ขุนนางไม่เคยไม่มีใครไปช่วยเลยเพราะอะไรก็มีกฎมณฑียนบานว่าห้ามแตะต้องขุนนางห้ามแตะต้องพระมเหสีทุกคนก็เลยปล่อยให้นางตายจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาเลยนะนี่ถ้ามีใครสักคนนี่มีปัญญาก็จะรู้ว่าถึงตอนนี้มันต้องละเมิดกฎเกณฑ์แล้วมันต้องทิ้งมันต้องวางกฎเกณฑ์แล้วกฎมณฑียนบานก็ไม่สำคัญแล้วไปช่วยก่อนอันนี้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะละเมิดกฎเกณฑ์แต่นี่เรียกว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบไม่มีปัญญาคือยึดมั่นถือมั่นจนคนคนหนึ่งต้องตายเป็นเจ้าเหนือหัวด้วยไม่มีใครผิดนะทุกคนปล่อยให้ตายนางเจ้าสุนันทาตายไม่มีใครผิดตามกฎแต่มันผิดกฎธรรมชาติหรือผิดกฎธรรมะเพราะว่านี่มันติดสมมุติมากไปเพราะถึงที่สุดคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือมนุษย์คนหนึ่งแต่บางทีไปเล่นไปติดสมมุติมากไปก็เห็นว่าไอ้ฉันเป็นบ่าวฉันเป็นบ่าวอีกคนหนึ่งเป็นเจ้านายแต่ต้องไม่ได้ถูกเนื้อถูกตัวไม่ได้อันนี้เราติดสมมุติมากเกินไปถึงตอนนั้นมันต้องวางแล้วเพราะข้างหน้าเราคือมนุษย์ที่กำลังจะตายต้องช่วยเขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการติดสมมุติบางทีมันเป็นโทษมากหรือว่าการติดกฎเกณฑ์คนสมัยก่อนเขาก็รู้ว่าพวกนี้มันเป็นแค่สมมุติก็ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าก็ไม่ใช่ให้มันมาครอบถึงบางช่วงเวลาเอาก็คลายบ้างปัญหาที่ว่าคลายแค่ไหนถึงจะถูกต้องถึงจะพอเหมาะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องคลายอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ภูมิปัญญาซึ่งคนไทยสมัยก่อนเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจนกระทั่งรู้ว่ามันต้องมีไอ้แบบนี้บ้างเป็นช่วงเวลาที่คนจะได้หลุดโลกบ้างเพื่อได้กลับมาสำรวมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วก็อย่างมีชีวิตชีวาซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยมีในวัฒนธรรมฝรั่งนะหรือวัฒนธรรมของคนที่มีการศึกษาทางโลกสูงมากหรือว่าคนมีการศึกษาของไทยเราที่ไปเรียนแบบฝรั่งก็ไม่เข้าใจพอเห็นวันสงกรานต์ผู้คนทำอะไรแปลกๆก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยว่าถ้าทำไทยกำลังเสื่อมเสียทั้งที่มันนั่นแหละคือวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมันมีเรื่องของสิ่งที่ขัดแย้งสองอย่างมาอยู่ด้วยกันเช่นในความสำรวมก็มีความหลุดโลกแม้กระทั่งในเอายกตัวอย่างง่ายๆในโบสถ์เนี่ยโบสถ์นี่มันเป็นสถานที่ที่ขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่ผู้คนต้องสำรวมแต่ว่าดูจิตรกรรมฝาผนังของไทยสมัยก่อนนี่มันจะมีภาพถ้ามองสายตาของคนสมัยนี้คือภาพลามกแต่คนสมัยก่อนก็ไม่ได้มองเป็นลามกมันเป็นภาพชีวิตคนมีภาพร่วมเพศคนร่วมเพศแต่ทำแบบไม่ได้เยอะๆนะให้มันแต่ทำให้มันแบบตลกๆมีภาพโป๊เปลือยโชว์อวัยวะเพศอันนี้คนที่ศึกษาจิตกรรมฝาผนังเขารู้ดีว่าถ้าจะไปดูจิตกรรมฝาผนังก็ไปดูภาพพวกนี้ด้วย ศิลปินเขาก็ใส่เอาไว้ไม่ว่าในภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือมีภาพพวกนี้หมดยิ่งภาคอีสานนี่หนักเข้าไปใหญ่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ไปทำเรื่องศึกษาเรื่องจิตรกรรมภาพผนังพวกนี้แหละหนักมากแต่คนธรรมดาไม่เรียกว่าหนักหรือว่าแรงนะแต่ว่าคนสมัยก่อนถือว่าธรรมดาเขาอนุญาตในอุโบสถซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะมีภาพที่คนสมัยใหม่เรียกว่าภาพลามกนี่เยอะไปหมดถ้ามองถ้ารู้จักมองก็ไม่ถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่น่าเกลียดถือว่ามันเป็นธรรมดาเป็นชีวิตหนึ่งที่หรือเขาทำก็ฉลาดในการทำให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องตลกก็ได้ไม่มีลักษณะการยั่วยุแต่คนที่มีการศึกษาสมัยนี้ที่ไม่รู้วัฒนธรรมไทยพอมาเห็นก็ตกใจเรียกร้องให้ลบภาพนั้นบ้างหรือเรียกร้องให้สำนักพุทธมาจัดการบ้างหาว่าเสื่อมเสียวัฒนธรรมไทยหรือว่าไม่เคารพสถานที่ที่จริงอันนี้มันเป็นวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันระหว่างคนไทยสมัยนี้ที่มีการศึกษาแบบฝรั่งกับชาวบ้านสมัยก่อนที่เขาไม่ได้มองเรื่องเพศเป็นเรื่องอุบาทหรือลามกเอามาพูดเป็นเรื่องธรรมดาได้เพราะเขาเห็นว่าไอโลกธรรมหรือว่าเรื่องพวกนี้สองอย่างนี่มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็เหมือนกับขาวกับดำสั้นกับยาวก็อยู่ด้วยกันสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าไปเทียบกับอะไรหรือว่าอยู่ที่ว่าใจของเราอย่างหลวงพ่อชาบอกว่าถ้าเราอยากได้ไม้ยาวๆถ้าเจอไม้สั้นถ้าเจอไม้ที่มันไม่ยาวอย่างที่ต้องการเราก็เรียกว่าไม้สั้นถ้าเราอยากได้ไม้สั้นแต่ไม้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่มันยาวกับที่เราต้องการเราก็เรียกว่ามันไม้ยาวคือยาวหรือสั้นนี่มันอยู่ที่กิเลสของเราอันนี้ท่านอธิบายสั้นหรือยาวอยู่ที่กิเลสของเราหรือขึ้นว่าเราไปเปรียบเทียบกับอะไรขาวหรือดำมันก็อยู่ด้วยกันดีหรือชั่วมันอยู่ด้วยกันสำรวมหรือหลุดโลกนะมันก็อยู่ด้วยกันสิ่งที่เรียกว่าขลังศักดิ์สิทธิ์กับที่เรียกว่าลามกนะมันก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่ามองยังไงถ้ามองให้เป็นมันก็ไม่ใช่ภาพลามกมันก็เป็นภาพที่สอนธรรมให้กับเราได้ที่วัดทองนพคุณรอสี่เคยมาทอดกฐินแล้วก็พอเห็นภาพจิตรกรรมฟาร์มหลังตรงข้ามกับพระพุทธรูปพระประธานก็เห็นมีภาพเทวดากำลังโป๊เปื่อยอยู่ในสระก็กริ้วนะบอกว่าเนี่ยไม่ถูกให้ลบทิ้งอันนี้ก็เป็นแสงในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแล้วรัชกาลที่สี่ท่านเริ่มได้มีวิธีคิดแบบฝรั่งท่านก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้ภาพนี้มันที่จริงก็มันก็มีความหมายทางธรรมได้เหมือนกันพวกเราที่เรียนพุทธประวัติก็คงรู้นะว่าที่พูดตอนที่พระเจ้าจะเสด็จมาอภิเนสกรมกลางคืนก็เห็นออกมาจากก่อนที่จะออกเดินทางก็เห็นพวกนางสนมนอนหลับไหลกันหลังจากที่สนุกสนานกันบางคนก็ส่วนบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดลุ่ยน้ำลายยืดหรือว่า โก้งโค้งแรงต่างมากมายอันนี้ก็ฉากนี้ก็เป็นฉากหนึ่งที่มีกล่าวถึงในพุทธประวัติเพื่ออะไรก็เพื่อสอนธรรมเห็นว่ามันไม่มีแก่นสารมันไม่ได้ไอ้ที่สวยงามจริงในบางช่วงก็ดูน่าเกลียดตอนที่พระเจ้าอยู่ที่ตรัสรู้แล้วที่ฝ่ายสิบปัตตนะแล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่รวยมากแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตทั้งโลกก็ไปหาเข้าไปในป่าแล้วก็บอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะยศกุลบุตรยศกุลบุตรตอนที่เขาก็เล่าว่าตอนฉากนั้นก่อนที่จะออกมาจากบ้านเนี่ยก็เห็นภาพพวกคนใช้พวกนางผู้หญิงในบ้านซึ่งมีมากมายนอนกายกองกันบางคนก็น้ำลายยืดบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดลุ่ยโชว์เบื้องบนบ้างโชว์เบื้องล่างบ้างก็เกิดความมันตรงข้ามกับช่วงกลางวันเลยนะเห็นแล้วก็เกิดความเหนื่อยหน่ายเห็นความไม่งามก็เลยออกมาเข้าไปในป่าก็ปิดพระพุทธเจ้าตอนนั้นยศกุลบุตรก็เห็นภาพนี้แหละภาพที่เหมือนกับภาพเทวดาที่หน้าที่ในอุโบสถวัดทองของเดิมนี่มันเห็นแล้วดูแล้วก็ไม่มันไม่งามเลยนะท่าทางก็ชวนให้ปลงชวนให้ปล่อยได้อันนี้เขามีอะไรมีเหตุผลในการที่วาดภาพพวกนี้ขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นความบางทีก็เป็นเพราะความคนองของศิลปินอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าอันนี้แหละที่มันจะสอนทำได้แต่พอสมัยใหม่พอมีการสาระสมัยใหม่เริ่มไม่เข้าใจแล้วหาว่าเป็นภาพโป๊เปลือยหรืออย่างปฏิทินสงกรานต์นี่ก็มีภาพเทพธิดาเปลือยอกนะก็เป็นข่าวแล้วว่าไม่ถูกต้องไม่ทำให้วัฒนธรรมไทยเสื่อมเสียที่จริงผู้หญิงเปลือยอกเทพหรือว่าเทวดาเปลือยอกนี่เทพธิดาเปลือยนี่เยอะหมดในวัดพระแก้วก็เพียบใครไปสันจีก็เห็นนะสันจีนี่โอ้ยไม่ใช่เปลือยองค์เดียวเปลือยท่อนล่างด้วยสันจีนี่ก็เป็นพุทธสถานสำคัญนะของที่อินเดียสร้างโดยพระเจ้าอโศกเพราะฉะนั้นคนไทยสมัยก่อนหรือคนโบราณสมัยก่อนนี่เขามองว่าไอ้เรื่องโลกธรรมนี่มันอยู่ด้วยกันหรือว่าเขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่ดูมันตรงข้ามมาอยู่ด้วยกันได้ที่มันเป็นหยิงกับหยางนั่นแหละคือมันก็แสดงออกชัดเจนในช่วงสงกรานต์แต่ว่าคนที่มีการศึกษาสมัยใหม่แบบตอนตกนี่จะมองอะไรเป็นขาวเป็นดำจะแยกกันขาวกับดำต้องแยกกันวัดต้องมีแต่สิ่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่มีภาพโป๊เปื่อยอันนี้คิดแบบฝรั่งคนไทยเราไปรับการสายแบบฝรั่งมาก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ไทยที่จริงของข้อมเป็นไทยที่เห็นเป็นไทยอยู่แล้วไอ้ที่เราเข้าใจมันไม่ไทยไม่ใช่ไทยต่างหากเพราะเราไปคิดแบบฝรั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราพิจารณาไตร่ตรองมันก็เชื่อเห็นถึงเรื่องของไอ้ความ การมองโลกแบบไม่ใช่เป็นตรงข้ามพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความตายมีอยู่ในชีวิตโรคภัยอยู่ในความไม่มีโรคความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวสิ่งตรงข้ามอยู่ด้วยกันมันไม่ได้แยกจากกันเลย และที่มันตรงข้ามเพราะมุมมองของเราเพราะถ้ามองให้ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่มีหนุ่มไม่มีแก่ไม่มีเกิดไม่มีตายมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติที่เราบัญญัติขึ้นมาแต่จะมองแบบนี้ได้มันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราตระหนักว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงสิ่งตรงข้ามอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่หรืออยู่ใกล้กันมากเหมือนกับขาวกับเหมือนกับเหรียญก้อยกับหัวอยู่ด้วยกันถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันก็ไอการมองเรื่องความเป็นจริงก็เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราก็พูดกันเท่านี้กลับพักพร้อมกัน